Autopromocja. Pussy Riot spotyka się z Nosowską. Świetliki z Janerką. Quebona Fides Public Image Limited. Gdzie? W programie tegorocznego festiwalu w Jarocinie. A na naszej antenie piątkowa audycja w tonacji trójki. Sobotnia, lista osobista. I zagadkowa niedziela. Na żywo z Jarocina. Katarzyna Stoparczyk spotka się tam z Piotrem Mecem. Zapraszamy. Autopromocja. I otóż czas już zacząć nasze osobliwości. Sygnał za nami, znak to niechybny, że przez najbliższe 2 godziny będziemy snuć się po drogach i bezdrożach muzycznego świata, słuchając muzyki przeróżnej, no i słuchając naszego gościa, który wprawdzie nie na żywo, ale jest z nami. Dla stałych słuchaczy to żadna nowina, ale ci z Państwa, którzy zupełnie przypadkowo trafili akurat na nasz program, niech wiedzą, że można z nami skontaktować się za sprawą poczty elektronicznej. Adres wojciech.ossowski/2s@polskieradiopisaneraz.pl. No i na Facebooku mamy własny peron, który łatwo odnaleźć, osobliwości muzyczne według Wojciecha Ossowskiego, a tam całkiem spora grupa wsparcia. A zatem, jeżeli Państwu się nudzi, zachęcam. A tymczasem z możliwości napisania skorzystał stały słuchacz, biskup Nikifor spod Pieklisk, który zaczyna: sława i szczęść, śle gorące serdeczności dla szanownej pani realizator audycji dzisiaj, dla pani Grażyny Oczkowskiej, towarzyszącego słuchaczom na żywo, pana półredaktora, a także dla wszystkich, którzy mimo nieludzkiej pory trwają na nasuchu i sieją ferment w niebieskiej osso grupie. Za nami folk metalowa noc w Brennej, na którą nie dotarłem, ale o tym za chwilę. Występowała Łysa Góra. Thank you. To na dobry początek. Takie preludium. Łysa Góra potrafi porządnie i głośno zagrać. W związku z tym na festiwalu Folk Metal Night jak najbardziej na miejscu. Siadaj, nie gadaj. Taka płyta. A tymczasem wielce szanowny półredaktorze, pisze do nas drugi stały słuchacz. Tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, osobliwych oraz psy, koty, konie i inne parzystokopytne. Stawa nogów zdecydowanie nie pozdrawiam. Muszę przyznać, że opowieść Witka Vargasa zapowiada się ekscytująco. Jedna uwaga. Samoloty robi się z aluminium, nie z żelaza. Robię w tym od 30 lat, a więc był czas się przypatrzeć. No, ale nie upieram się. Co do Kopanej, to finał w połowie spełnia moje oczekiwania. Nie powiem, za kim jestem, ale czy coś z Bałkanów da się nadać? Tak czy inaczej, będąc w środku urlopu, liczę na muzykę polską, zagraniczną, duet AA i doznania, których nie uświadczysz gdzie indziej. Nocturn to już tę sobotę, prawda? Pozdrawiam urlopowo, Stefan Mielec, Kronobyl. Podobno z filtrami w nawiasie. Tak, jeśli chodzi o Nocturn, w tę niedzielę, w tę sobotę w dwójce, zapraszam, jeszcze o tym będę mówił, a jeśli chodzi o Bałkany, czy się da? Ha, no pewnie, Balkan Project. Para la temera, si ya no se te queda, para la temera. No właśnie, jeśli chodzi o warunki przyrody, w jakich państwo słuchają osobliwości. Dobry wieczór. Dzisiaj u mnie bezchmurne niebo, 17 stopni na plusie i zapowiadają się 2 godziny z fajną muzyką. Hernokejto, zupa z zielonego groszku gotowa. Można zaczynać słuchanie. Artur z Helsinek najwyraźniej wpadł do Warsu, a z miasta Smoka Wawelskiego nie ma chmur w Helsinkach, a w Krakowie 16 za oknem i leje. Mam nadzieję na harigonkę lub akordon oraz AA w audycji. Z pozdrowieniami dla pani realizator, pana redaktora i wszystkich pozytywnie zakręconych, Andrzej z Krakowa. AA to, o ile dobrze pamiętam, Albert Kubezyny i Antoni Kania. Za chwilę ten pierwszy jako zapowiedź Globalti, która już za chwilę, ale przypomnę, że naszym gościem ostatnio był Witek Vargas i że trochę nam się zaląkł w tej audycji. W związku z tym oddajmy mu głos. Poprzednim razem opowiadałem pokrótce o pierwszej części, o zawartości pierwszej części mojej książki pod tytułem Magiczne Zawody, która wyszła w serii Legendarz, tam gdzie był też Bestiariusz Słowiański i inne książki, które opowiadałem tutaj właśnie w radiu razem z Wojtkiem. I poniekąd opowiedziałem, jak to było bardzo, bardzo, bardzo temu w czasach legendarnych z tym żelazem, który na ziemi nie występuje, jak to możliwe, że ono w końcu gdzieś tam w ręce ludzkie trafiły i jak powstali pierwsi kowale. No i skończyłem na wielkim okrzyku ponieważ właśnie w ostatniej scenie spada na ziemię Hefaistos, skręcając sobie kostkę. O, to dla przypomnienia przypomnę, że w zeszłym tygodniu spory wykład na temat kowalstwa, historii tego zawodu. Odsyłam przez tych, jeżeli gdzieś ukaże się nasza audycja na stronie, to proszę odsłuchać, by nie być nie w temacie, tak to powiem. Tymczasem Albert Kuwezin i Jadcha. In the middle of the white grave, Zastanawiają się, co to jest i mówią, że brzmi prawie jak szanty, ale to w takim razie wpłynęli na suchego przestwór oceanu, bo to jadcha z Tuwy, czyli ze stepów nad Ałtajem. Przypomnę, że zespół Hunhurtu, który zakładał Albert Kuwezin, lider tego zespołu i tak pięknie śpiewający gentleman, wystąpi na Globaltice już niedługo, za parę dni na naszym festiwalu. Mówię naszym, bo jestem tam od samego początku i chyba opuściłem raptem jedną edycję tej imprezy. Jeżeli ktoś poczuje taką chęć, proszę się nie krępować i pojechać na festiwal. Naprawdę polecam. A tymczasem Witek. Leci Hefajstos, a to było bardzo wysoko. Skręca sobie kostkę, rozgląda dookoła i okazuje się, że jest na wyspie. Z początku nie widzi nikogo, ale po chwili zaczynają się z krzaków wyłaniać postacie, trochę do niego podobne. Stworzone jakby na jego wzór i podobieństwo. Myśli sobie, to są pewnie ludzie. Wiem coś niecoś o nich. Mój ojciec mi opowiadał. Podchodzą te istoty, i on cię pyta, kim wy jesteście? Czy wy jesteście przypadkiem ludźmi? A te istoty mówią: oczywiście. To dlaczego macie takie długie ogony? Otóż tutaj drobny szczegół. Musicie wiedzieć, że w tamtych czasach na wyspie Lemnos żyły tylko i wyłącznie małpy. Skłamały, ale miały w tym bardzo konkretny cel. No, te ogony i ta sierść to jest właśnie to, co nas odróżnia od was, bogów. A co tam tobie się stało w tej koszce? No, boli mnie tutaj, strasznie sobie skręciłem, więc małpy opatrzyły tą nogę, zaopiekowały się tym bogiem i on był im bardzo wdzięczny. I powiedział: dziękuję wam, małpki, znaczy się, przepraszam bardzo. Powiedział: dziękuję wam bardzo, ludzie, za to, coście dla mnie zrobili, co ja mogę dla was zrobić w nagrodę. A małpy powiedziały: my, ludzie, bardzo, bardzo chcielibyśmy poznać tajemnicę zdobywania żelaza z nieba. Żelaza z nieba? A po co wam to? Ha, bo tutaj u nas na ziemi to posiadanie żelaza to jest absolutna moc. Jeżeli ktoś posiada żelazo, może zostać generałem, może nawet królem, władcą świata. To nie to, co jakieś tam skamieniałe promienie słońca, mówi się na to dzisiaj bursztyn. Albo niewolnicy z północy, mówiło się w tamtych czasach na to Slawianie. No, żelazo to jest dopiero coś. Ale po co chcecie mieć to żelazo z nieba, mówi Hefajstos. No a niby skąd? No stąd, z ziemi. I wtedy Hefajstos po raz pierwszy zdradził tajemnicę, że wystarczy wydobyć rudę żelaza z podziemi, zbudować dymarkę, czyli taki prymitywny piec, naładować go drewnem lub węglem, rozgrzać do takiej temperatury, że ta ruda żelaza zacznie się przetapiać. Oczywiście proces wcale nie jest taki łatwy, bo już znano na ziemi wyrób chociażby brązu albo miedzi, bo przy produkcji żelaza musi występować tak zwana redukcja tlenowa. To jest bardzo skomplikowana rzecz, godna alchemika właściwie. No i tą tajemnicę boską właśnie zdradził małpom Hefajstos. I w ten sposób pierwszymi kowalami, wbrew temu, co powiedział Walenty Rozdzieński, o czym opowiadałem tydzień temu, stały się pierwszymi kowalami. No i żyło im się bardzo dobrze. W tamtych czasach umiały mówić, ogony im tak bardzo nie przeszkadzały i na wyspę Lemnos przypływali ludzie z przeróżnych stron świata, by kupować nowe żelazne narzędzie. No i było im z tym bardzo dobrze i tak miało być do końca świata. Mieli być bogowie, miały być małpy na wyspie Lemnos jako kowale i cała reszta świata jako potencjalni klienci. Ale niestety nie skończyło się to tak. Dzisiaj to my posiadamy moc przerabiania kamienia w żelazo, a małpki biedne w zoo, kiedy oglądamy je, kiedy biorą jakiś kamyczek i rozpaczliwie stukają tym kamyczkiem o swój betonowy wybieg, dają nam do zrozumienia właśnie, że kiedyś one były kowalami, a myśmy im tę moc ukradli. A jak ukradliśmy? No właśnie. O tym za chwilę. W zeszłym tygodniu, gdy Witek był z nami, sięgałem po tę płytę, a to dlatego, że tym dwojgu, w sumie do twarzy razem, Tania Naranjo-Szczile. Mówiłem o tym, że spotkali się na festiwalu Etnosfera w Stierniewicach i pamiętam, że całkiem spokojnie mówili po hiszpańsku i oboje odnaleźli się w tym języku. No, z upodobaniem parę godzin przegadując. Tania Naranjo, co prawda Szczile, ale od wielu lat mieszka w Szwecji. Być może to powód, dla którego powinna jeszcze raz do Polski wrócić. Jeżeli nie sama z jazzowym triem jak tutaj, to być może z koleżanką Finką, akordeonistką. Thank you. su corazón, era el de quien le diera su sentimiento, era el reflejo de ayer, fuego en el mar, frente a una lámina gris, sobre la cual abrí una herida en su amor, es la de quien diera su sentimiento, es el reflejo de ayer, brillo salvaje, brillo salvaje, brillo salvaje, brillo salvaje. A tymczasem Wincenty Sprężyna pisze do nas: dobry wieczór. Dziś wraz z Strzygą, ze Strzygą, po niewielkiej konwersacji z Wasylem doszliśmy do wniosku, iż rude i piegowate są najmilsze. Strzyga jest i za to ją wielbię między innymi. Więc pozdrowienia wszystkim piegusom, jak również braci ciężko chorującej za Szybką. Wincenty Sprężyna. Tak, pisze, a tymczasem jeszcze pani Asia. Serdeczne pozdrowienia dla pani realizator dzisiejszej audycji, sympatycznego redaktora oraz dla wszystkich melomanów osobliwej muzyki. Czy pojawi się w audycji skandynawski akcent? Chyba tak, ale nie uprzedzajmy wypadków. Witek. Przypłynął któregoś dnia na tę wyspę pewien człowiek o imieniu Sinti. Był to bardzo, bardzo cwany gość z rodu Romów, których dzisiaj jest bardzo dużo na całym świecie. A jeżeli ktoś troszeczkę się zna na romskiej kulturze, to wie, że jeden z ich podstawowych, tradycyjnych zawodów to było właśnie kowalstwo. To właśnie ich pradziad wylądował na tej wyspie i podpatrzył, że małpy potrafią właśnie przetapiać rudę i wykuwać żelazne narzędzia. I postanowił ukraść im tę umiejętność. Najpierw po dobroci, trochę się z nimi zaprzyjaźnił, spróbował różnych sposobów, przysposobił sobie ogon, żeby trochę udawać małpę, no ale koniec końców, kiedy już znał całą tajemnicę, to okazało się, że małpy go wykryły. No i już miał zawisnąć, kiedy małpy się nad nim zlitowały i powiedziały tak: drogi Sinti, bo tak miał na imię i do tej pory jedno z plemion romskich tak się nazywa. Drogi Sinti, oszczędzimy ci życie pod dwoma warunkami. No dobrze, każdy warunek jestem w stanie spełnić. Po pierwsze, nigdy w życiu nie opuścisz tej wyspy. No, to bardzo łatwe do zrobienia, powiedział Sinti. A po drugie, nigdy w życiu nie zajrzysz do naszego magicznego worka. Jakiego magicznego worka? No tak, Hefajstos, jak opuszczał tę wyspę z podzięce, zostawił nam worek, a w tym worku jest 5 magicznych przedmiotów. My trzymamy ten worek w świątyni i nie wolno nam do niego zaglądać, dlatego że te magiczne przedmioty mają nas ochronić przed ostatecznym niebezpieczeństwem. Myśleliśmy, że jednym z nich jesteś ty, ale jeżeli nie opuścisz wyspę... Dobrze, powiedział Sinti, obiecał, że nie opuści, więc tej samej z nocy postanowił nie dość, że zajrzeć do worka, to w dodatku uciec z nim z wyspy. No i wstaje, jak wszystkie małpy śpią, autentyczna legenda. Wchodzi do świątyni i coś mu mówi: chłopie, nie sięgaj po ten worek. Więc sięgnął. Potem sumienie mówi mu: chłopie, nie otwieraj tego worka. No więc otworzył. A potem sumienie mówi: no chłopie, jeżeli już wkładasz rękę do tego worka, to nie wyciągaj z niego nic. Więc Sinti włożył rękę i złapał jakiś przedmiot. Było to właśnie lustro. Ale w tym momencie, kiedy wyciągał bardzo delikatnie ten przedmiot z worka, starając się nie wydobyć najmniejszego szelestu ani dźwięku, co ty robisz? Nagle okazało się, że jest cały otoczony ze wszystkich stron małpami. No i mówią: jednak nas zdradziłeś, jesteś kłamcą i złodziejem. On mówi: może to prawda, może skłamałem, może jestem złodziejem, ale dobrze, zawsze może być ta druga szansa, prawda? Mogę się poprawić, tak czy nie? Tak. Poprawię się pod dwoma warunkami. Jakimi? Powiedziałem małpę. Pierwszy warunek, że pozwolicie mi trzymać przez chwilkę ten worek na ramieniu. No, a drugi warunek? Że pozwolicie mi stanąć pod oknem. No dobra, dziwne to warunki, ale cóż, no nie znamy do końca zwyczajów ludzkich. Dobra, idź, a potem natychmiast oddaj worek i będzie mi kwita. Sinti podszedł do okna z workiem na ramieniu i jak można się spodziewać, wyskoczył przez okno, uciekł i uciekając, żeby pozbyć się ścigających małp, rzucił w ich stronę lustro, a małpy, jak spojrzały w to lustro, to tak bardzo się zainteresowały swoim własnym odbiciem, że zaprzestały gonitwy i w ten sposób Sinti dostał się do stałego lądu, A jak już był na stałym lądzie i miał tę moc magiczną jako jedyny człowiek umiejętności kowalskich, to stał się oczywiście absolutnie potężnym i wędrował po całym świecie, zakładając coraz to nowe warsztaty kowalskie, zostawiając wszędzie swoich uczniów, a jeszcze więcej własnych dzieci. Ach, kłaniam się nisko wszystkim i podpisuję listę obecności. Tak pisze Paweł Złosic. Pan Witek, jak zwykle, mile słyszany. A co tam u Tośki? Może kiedyś jeszcze zjawi się z kufertiem. A co do piłki, to ja za Chorwacją. Pozdrawiam. Tak pisze Paweł Złosic. Tośka, no właśnie, trzeba będzie do niej zadzwonić i spytać, czy by nie chciała zerwać nocy z nami. Postaram się to uczynić jak najszybciej. Tymczasem porzucamy na chwilę opowieści o kowalach w Brennej, do której nie dotarłem. Dotarł tam żywiołak i zagrał. Zwolę! Dosyć się go razu ściąć! Jak ty zetniesz cztery diabły! Będą ci w piszczele dąć! Chodźcie ludzie, chodźcie! Będziemy się rachować! Kary będzie ci się ścinać! I do rana tańcować! Kania zła! Hejka, kania zła! Hejka, kania zła! Hejka, kania zła! Hejka, kania zła! Co jakieś ty siedziała na wysokim drzewie bez przerwy wołała. Nagle króla dziewki wszystkie się kurwiły i synów rodziły, by Niemcowi służyły. Raczymy do Polski należy dziś może. Głowę twoją dzisiaj na miedzy położę. Hej ha, kania zła! Hej ha, kania zła! Hej ha, kania zła! Hej ha, kania zła! Hej ha, kania zła! Hej ha, kania zła! Hej ha, kania zła! Teraz biedy. Polska dzisiaj blisko schedy. Niemcy znowu za stodołą. Pokażę im dupę gołą. Język stary już na śmiecie. Nic on nie ma już na świecie. Nam zwyczaje bez różnicy. Byle mieszkać przy granicy. Chmurom porozprowadź brzuchy. Wytraść takie fuchy. W brusach w Polsce bez różnicy. My rabusie przemytnicy. Zapalcie znów ognie, zapalcie w cztery strony i kołem otoczcie, posieję w zgłęb zagony. Zapalcie znów ognie, zapalcie w cztery strony i kołem otoczcie, zaklinam demony. Zapalcie znów ognie, zapalcie w cztery strony i kołem otoczcie, posieję w zgłęb zagony. Zapalcie znów ognie, zapalcie w cztery strony i kołem otoczcie, zaklinam demony. Demony. Czy nas Bogi opuścił? dobra rzecz. Rzeczy. Jeśli chodzi o noc metalową, nie dotarłem, ale poprosiłem stałych słuchaczy, by zaopatrzyli nas w płyty zespołów, które tam się prezentowały. I przyznam się szczerze, że dzisiaj byłem wyjątkowo zmęczony i nie podjąłem próby przechwycenia tych płyt, które dotarły już do Warszawy. W związku z tym zapowiadam, że pewnie w następnej audycji się pojawią, więc kto ciekawy na przykład chińskiego folk metalu, musi uzbroić się w cierpliwość. Co do nowości, Destroyed Harmony to Yossi Sassi, znany z Orphaned Land i z solowych projektów bardziej idących w stronę muzyki świata, takiej troszkę rockowo-progresywnej, ale najwyraźniej znudził się eksperymentami i powrócił na łono tradycji tej swojej z Orphaned Land właśnie. W związku z tym ucieszył uszy i że płyta nowa i ładna, to aż dwa utwory z niej za chwilę, no ale ciekawe co tam dalej u naszych małp. W ten oto sposób, tak jak z tym pękniętym balonikiem, z którego wydobywa się barwnik, powoli, powoli moc boska wytwarzania żelaza zaczęła się rozlewać pięknymi legendami i różnymi przypowieściami i perypetiami tych kowali po całym świecie. Ale czy magia żelaza sama z tego powodu się rozpłynęła, rozwodniła? Absolutnie nie. Narosła wokół każdego kowala, czyniąc z niego prawdziwego czarownika na ziemi. Do kowala szło się nie tylko po to, żeby naprawił jakieś przekrzywione czy starte narzędzie. Do kowala nie szło się tylko, chcąc być kosynierem, żeby zawalczyć o swoje prawa. Do kowala szło się również po to, żeby wyrwać sobie ząb. Kowal znał się na ziołach, był zielarzem, lekarzem, właściwie konowałem wiejskim. Do kowala szło się przed weselem, ponieważ najlepiej na skrzypcach w okolicy grał zawsze właśnie kowal, wbrew swojej olbrzymiej łapie. I w końcu do kowala szło się wysłuchiwać, ponieważ kowal, tak jak większość z nich, która była właśnie Romami, był wędrowny. Wędrowny w tamtych czasach znaczyło, że zna się opowieści z dawnych czasów i z dalekich krain, a każdy był w tamtych czasach absolutnie żądny takich opowieści. Wysłuchiwano kowala, przychodzono do niego z jakimś koniem do podkucia albo czymkolwiek, siadano i rozmawiano z nim bardzo długo. Właściwie taki zakład kowalski, który zwykle był troszeczkę poza wsią, był takim miejscem, gdzie przychodzili mężczyźni i sobie gadali i plotkowali, trochę mniej więcej jak w filmach amerykańskich zakład fryzjerski. Mogę się pochwalić, że mój zakład fryzjerski w moim bloku staje się powoli takim miejscem i już sobie tam my, sędziwi 50-latkowie, możemy sobie od czasu do czasu trochę tam poplotkować. O, no więc tak myślę, że osobliwości jak w kuźni. Siedzą państwo, co prawda nie mają koni do podkucia, ale przyszli posłuchać Witka. Distort Harmony. Nieźle odczytałem tę nazwę. Distort Harmony, Yossi Sassi, czyli z Izraela. Taka oto muzyka. pisze. Nocna pora, pół redaktor trochę zmęczony, ale tutaj muszę powiedzieć, że dałem się zwieść, bo płytę dostałem od Jassiego. Myślałem, że to jego nowa produkcja, a tymczasem przysłał mi płytę kolegów. Patrzę, nie ma go w składzie, a zatem Distort Harmony to grupa kolegi Jassiego, jakiego Joava Efrona, który za chwilę się pojawi po krótkim wtręcie naszego Witka. Tym sposobem legendy krążyły po świecie, narastały o coraz to nowe wątki i ciekawsze rozwiązania, ale jedno było, czego Kowal nigdy w życiu nie zdradzał. To były właśnie jego zawodowe, techniczne i alchemiczne tajemnice. Tego zachowywał tylko i wyłącznie dla siebie, bo wiedział, że dzięki temu będzie zawsze potężny i nie chciał po prostu dzielić się swoimi przywilejami. No, to jeśli chodzi o Kowali. Powraca Distort Harmony i ja tylko przypomnę, że nasz adres wojciech.osowski@polskieradiopisaneraz.pl i że można nas odnaleźć na Facebooku Osobliwości Muzyczne według Wojciecha Osowskiego. To tyle. Until you find me, save me free.